شخصیت کے دو تصورات، گناہ اور خطا. پیغمبر کا خطا تو ہوتا ہے، گناہ اس کا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا. خطا میں انٹینشن نہیں ہوتی وائلیشن کی، سڈنلی ہو ہی جاتا ہے. انٹینشن کی حکم کی وائلیشن نہیں ہوتا، سڈنلی ہو ہی جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں خطا. پیغمبر گناہ نہیں کرتا، ادر وائز پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا. پھر وہ امت کے لیے رول ماڈل، رول ماڈل تو پرفیکٹ شخصیت ہونی چاہیے. تو پیغمبر گناہ نہیں کرتا. تو یہ جو یہاں اس نے کہ اللہ کریم نے کہے فاستغفر لذنبک، آپ اپنی گناہ کی استغفار کریں، تو پیغمبر کا تو گناہ ہی نہیں ہوتا، وہ کیا استغفار کرتا ہے؟ تو چلتے ہیں حدیث بخاری پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک رات کے وقت اتنے کڑے ہوتے نماز میں، حتی تورمت قدمہ، ہو کہ آپ کے قدمین میں سرنگ ہو جاتی، آپ کے قدمین سرنگ ہو جاتی، سوج جاتی. تو میں نے عرض کیا اب ماں کا دکھ رہا کہ میں سمجھے. تو وہاں ابن بطال نے بخاری کے اشارے ہیں، اس نے ترجمہ کر دیا ہے اب ماں کا دکھ پھر لکمن زمبے کا کیا، آپ کو معصوم پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو انوسنٹ نہیں بنایا گیا، آپ نے کہی اب ماں کا دکھ پھر لکمن زمبے کیا، آپ کو انوسنٹ نہیں بنایا گیا. مینس کہ آپ کے نیچر کو ایسا ٹرانسفارم کیا گیا ہے کہ آپ گناہ کرتے نہیں، کر سکتے ہیں لیکن آپ کرتے نہیں. حضور پاک نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا تو میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، یہ میں شکر ادا کر رہا ہوں. جتنا احسان کر دیا تو یہ میں شکر ادا کر رہا ہوں. تو اب پتہ لگ گیا کہ پیغمبر کا گناہ نہیں ہوتا، تبھی تو ابن بطال نے وہاں ترجمہ ایسا کر دیا بخاری کی حدیث کا. تو یہاں پہ واستغفر لذنبک کا اس میں ہم تعبیر کرتے ہیں کہ اپنی امت کے گناہوں کے لیے آپ معافی مانگتے ہیں. اور تائید سورہ طلاق صاحب نے آپ کو پورا مشکل بنانا ہے، تبھی بولنا کیا خیال ہے کہ نہیں ارادہ آپ چھٹی کے پیچھے بہت لگے رہے ہیں. کیا وہ پہلا پورے ہاتھ میں سوچ چکی بات کیا تو سکسٹی فائیو میں اٹھائیس میں پا رہے ہیں ایج 559 بالکل پہلے آئے. یا ایوہ النبی او نبی ذات اللتم النساء، جب آپ طلاق دے دے دے بیویوں، تو اب یہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ ذاتی مسئلہ بتا رہا ہے. جب آپ کا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے کی بڑی پڑی ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے اسے فرمایا، حکم دے دیا، اس کو احکام سے کہا دیا کہ آپ تو روزانہ طلاق دیتے رہتے ہیں امریکیوں کی طرح، جب آپ طلاق دیتے تو دل نکلے صحیح. تو وہاں پہ ہم تعبیر کرتے ہیں کہ یا ایوہ النبی ذات اللہ تم النساء، اپنے امت سے کہہ دیں کہ جب آپ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کے الٹیمیٹ کانسیکوینسز یہ. تو وہاں پہ ہم نے تعبیر کرنا کہ اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ جب آپ طلاق دے دیتے ہیں. اور دا سیم تعبیر از مینٹ ہیئر، یہ سب کے لیے زندگی اپنی امت کے گناہوں کے لیے معافی. عالم انہ لا الہ، جان لیجئے کہ نہیں معبود مگر صرف اللہ تعالیٰ ہے. واستغفر لذنبک، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفار اور مغفرت مانگے لذنبک اپنے امت کے گناہ کے لیے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ کریم یعلم وہ جانتا ہے متقلبکم. تقلب کا معنی آمد رفت، تقلب کا معنی آمد رفت. اللہ کریم جانتا ہے متقلبکم آپ کے حرکات اور آمد رفت کو، ومسواکم اور آپ کے ٹھکانے کو. اللہ کریم آپ کے حرکات کو بھی جانتا ہے جب آپ ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، اور جب آپ مستقل کہیں کہ ہم پذیر ہوتے ہیں تو اس کو بھی جانتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، کیا کہتے تھے؟ لولان سل سورا کہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا ہے سورت قرآن کریم کا قتال کے لیے؟ کوئی حکم کیوں نہیں آتا کہ ہمیں فائٹ کا حکم دیا جائے کہ لڑو ان کا کروں سے؟ انہوں نے تو ہمارا جینا تو برتا. بات ذکر کی گئی تھی حسب الفاظ میں. فإذا انزلت سورة محکمۃ وذکر فی القتال جب نازل کیا گیا سورۃ محکمۃ ایک محکم سورت وذکر فی القتال اور اسی میں قتال کا ذکر کیا گیا رأیت الذین فی قلوبہم مرض تو آپ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں خوف اور کمزوری تھا ینظرون الیک وہ دیکھتے رہے آپ کو نظر المخشی علی من الموت اس آدمی کے دیکھنے کے طرح جس کا روح نکل رہا مغشی علیہ جس پر بے خودی کے دورے پڑ رہے ہوں جب اس کے آخری اوقات ہیں جب آدمی مر رہا ہو تو وہاں بے خودی کے دورے تو اس کی گولیاں اس طرح گر گر کی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں نے حکم دے دیا کہ ابھی آپ نے لڑنا ہے تو وہ آپ کو اس طرح مر رہے ہیں. اللہ کو اپنے بندوں کا نیچر جانتا ہے کہ یہی لوگ آپ سے کہتے تھے کہ جنگ کا حکم ہونا چاہیے جب جب کا حکم ہو گیا اور آپ نے آیت پڑھ لی تو یہ آپ کو اس طرح ٹھیک رہ جیسے اور موت کے دورے پڑ رہی ہے. تراہم تو آپ دیکھ رہے تھے ینظرون الیک کہ وہ آپ کو دیکھتے رہے نظر المخشی علیہ اس آدمی یا اس شخص کی طرح جس پہ دورے پڑتے رہتے من الموت موت کے فاؤ ڈالہم طاعت و قول معروف حالانکہ بہتر تھا ان کے لیے طاعت اوبیڈینس و قول معروف اور اچھی بات و قول معروف تو ہر ایک موقع کی اپنی بات اچھی ہوتی ہے. ہر ایک موقع کے حوالے سے موقع کو دیکھ کر ہی بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہر جگہ سچ بولنا اچھا نہیں ہوتا. کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سچ نہ بولنا اچھا ہے کہ آدمی خاموش رہے کیونکہ اس کے سچ سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک آدمی ابھی بندوق اٹھا کر دوسرے کا بیڑا بند کر دے گا. بازے میں آ گئی تو وہاں یہ قول معروف نہیں کہ آدمی یہ میں نے تو سچ بول دیا تھا اللہ آپ کے سچ کا آپ کے ساتھ بیڑا بند کر دے اس کا گرانا آپ نے تباہ کر دیا بیڑا گھر کو آپ کو آپ کو اتنا عقل نہیں ہے. صحیح تو اللہ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ہر جگہ جب بات کرتے تو کہتے ہیں معروف معروف بھی ایک آدمی کی سرکمسٹانس کہ سرکمسٹانس کی بنیاد پر کون سی بات ہونی چاہیے اور کون سی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرا جائیں ایک دوسری جگہ پر سورہ احزاب آخر پہ جائیں آیت نمبر 70 الذين آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وقولو قولا سدیدا اور آپ کہتے رہے وہ بات سدیدا جو سدید. یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ وقولو قولا صادقا سچی بات نہیں فرمایا وقولو قولا سدیدا. صد کا معنی ہے رکاوٹ ڈالنا. صد کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ ڈالنا. صد کا معنی ہے دیوار لگانا. تو قول سدید اس بات کو کہتے ہیں جو موقع اور محل کی مناسبت سے فتنے کا راستہ بن کر دے. صحیح فتنے کا راستہ بن کر دے. اب دو آدمیوں کے درمیان تلخی. صحیح فار ایگزامپل آصف صاحب اور سجاد صاحب کے درمیان. صحیح اور آصف صاحب سے میں نے بات کی سجاد کی اور آصف صاحب کو غصہ ہے اور اس نے برا بلا کہہ دی. صحیح اب میں سچی بات تو یہ کہ جب سجاد آصف صاحب کا تذکرہ کرے میں نے کہا وہ تو یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا اب اس سے کتنا بڑا فتنہ برپا ہوگا. بازے میں آ گئی تو وہاں پہ مجھے یہ کہنا یعنی یا تو کچھ نہیں کہنا یا یہ کہنا چاہیے ہاں آصف صاحب ہمیشہ آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. اب وہ کون سے آپ سے پوچھے کیسا تذکرہ کرتا رہتا ہے؟ ہمیشہ آپ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. اٹ مینس کہ ہی ہیز سم تھنگ فار یو ان ہز ہارٹ اینڈ مائنڈ. مجھے دینا ہے کہ وہ میرے اچھے تذکرے کرتا رہتا ہے. تو سافٹ کارنر پہ اس کو کہتے ہیں قول سدید. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا دور قول سدید. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں قول سدید کی کوشش کرو فتنے پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ کون سی انسانیت ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ نے یہاں کی بات اٹھا کر وہاں لے گئے کہ وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے. تو آپ اتنا یہ سلانڈرنگ جو ہے سلانڈر میں ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹی بات کی جاتی ہے، نہیں سچی بات کی جاتی ہے، لیکن وہ ایسی بات نہیں کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو سلانڈر کو شیطانی عمل کہا گیا، چغل خوری کیا کہا گیا، شیطانی عمل کہا گیا. یہ غیبت جو ہوتی ہے اس میں جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں، اگر آپ کسی کے پاس جاتے لگا تو وہ بہتان کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جی جی بھی غیبت ہے وہ لو کان فی، اگر یہ خانے اس میں ہو اور ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی محفل میں. حضور نے فرمایا غیبت کس کا نام ہے کہ آدمی نہ ہو اس کی خامیاں ذکر کی جائے جو اس میں موجود ہیں، اگر نہ ہو اور ذکر ہوتا ہے وہ تو بہتان ہے، وہ تو دوسری خبر ہے. بھائی تو ہے تو وہ سچی بات، لیکن چونکہ وہ یہاں ہے نہیں، اپنے کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ وہ بات کریں. اس لیے میں کل لوگوں کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ خدا کے لیے جو آپ افطار پارٹیاں کرتے ہیں نا، کہ گھروں کی افطار پارٹیاں، مجھے تو رپورٹ پہنچ جاتی ہے کہ ہمارا ڈسکشن کیا ہوا. الحمدللہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کا ذرا وطر کرنا ہے، صحیح تو پھر چودھری صاحب کو تخت پر لٹا دیتے ہیں تاکہ یہ وہاں موجود نہیں ہوتے، یا سب سے مزہ اس کی مٹی پر یوز کرتے ہیں، یہ روزہ ہے، یہ افطار ہے، یہ کیا آزادی ہے، آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. من لم يدع قول الزور وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا، جس کی ذہن کی زبان کی اصلاح نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، سلانڈرنگ سے، اس سے منع نہیں آتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے دل پر مکایا. من لم يدع قبل الزور وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه شراب، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آدمی دن بھر بھوک رہا ہو دن بھر پیاسا ہے. یہ تو اصل میں ریفریشر کورس کروا رہا ہے اللہ، سال میں ایک بار ہمیں ٹریننگ کروا. جس طرح آپ کے خلیل صاحب کے جو اپنی فیلڈ ہے، کبھی کبھار کی کمپنی کی ٹریننگ کے لیے بھجوا دیتے ہیں تاکہ یہ اپڈیٹ ہو جائے. اپڈیٹ تو اللہ کریم ہمیں ہمیشہ ہر سال ہمیں رمضان کے مہینے میں اپڈیٹ کرواتا رہتا ہے تاکہ گیارہ مہینہ کے لیے کام کر دیں. تاز فاہی داشتن کر داغ بھائے سینرا گاہے گاہے پاس فاہی قصے پاہی نرا. یہ برابر حضرت الحال نہیں تو ٹریننگ کرتے تو وہاں ہی ٹریننگ کا بیڑا غرق کر دیتے، ٹریننگ کے دوران ہی بیڑا غرق. تاز فاہی داشتن، فاہی داشتن. اچھا تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نکال دے گا، یہاں تو اپنے اکاؤنٹیبلٹی وہاں ہے، وہ بھی فائر کرے گا، لیکن وہاں وہ جب فائر کرے گا تو فائر میں بھی پائے گا، وہ صحیح فائر ہوگا. گردا بھائے سینرا گاہے گاہے باز پا ایک قصہ یہ پاری نہ رہا، گاہے گاہے باز پا ایک قصہ یہ پاری نہ رہا. باقی کے شاعر نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے سینے کے داغ کو زندہ اور تابندہ اور فریش رکھنا چاہتے ہیں صحیح، تو اس سبق کو آپ نے بار بار دوہرانا. تو اللہ کریم ہماری تقویٰ اور صلاحیت کو برقرار رکھوانا چاہتا ہے ہم سے، تو اس لیے ہمیں رمضان پریکٹس کرواتا رہتا ہے. اب کانا جو ہم نے حلال کا کمایا اس میں کیا طبقہ ہے، ہم دن کے وقت کیا رات کے وقت ہے، پانی جو حلال کی کمائی سے ہے اس میں کیا طبقات ہے، ہم دن کے وقت کی ہے رات کے وقت کی ہے صحیح. بیوی جس پر جس کی شادی پر ہم نے کافی پیسے لگا دیے ہیں اس میں کیا طبقات ہے، دن کے وقت ملے یا رات کے وقت ملے، باتیں میں آ گئی. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ نے اس کو بھی نہیں ٹچ کرنا، اس کو بھی نہیں ٹچ کرنا، اس کو بھی، کیونکہ آپ رو رہے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے. مین کے ٹو بی کمیٹڈ ٹو دی آرڈر آف اللہ سبحانہ، یہ چیز سامنے پڑی ہے کیونکہ ناٹک ہوا ہے نکل تو اللہ ایز صاحب کی اللہ نے کہہ دیا خبردار اگر حاصل ہو تو یہ ویری پریشر بہت نفقہ کا تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ملم یدا ہوتا ملم یدا قول سور، جس نے جھوٹ بد زبانی بدبوئی غیبت بردان چغل خوری یہ نہیں جوڑا رمضان کے حوالے سے، فلے صلی اللہ حاجہ بھی ان یدا ہوتا عام ہو بچا، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے، اور اللہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے کھانا پینا چھوڑ دے. ایک خاتون ایک کنیز کنیز، اس نے ایک دوسری خاتون کو رمضان کے دوران ایک لفظ کہہ دیا جو مناسب نہیں، جو مناسب نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خادمہ سے کہی ذرا گانا لے آئے، تو وہ گانا لے آئے. حضور نے اس قمیض کو آواز دیا بھائی یہ کہا ہے میرا تو روزہ ہے، میں کیسا روزہ ہے، روزے کی حقیقت ہوتی ہے کہ آپ نے سارے پروہیبیشن سے اپنے کنسٹرین اور منع کر دیا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں کوئی آپ سے دین کو بند راضی کرے, کوئی تند تیز جملے کہہ دے, تو حضور نے فرمایا کہ آپ ریٹائرمنٹ نہ کریں. یہ چودھری صاحب, چودھری صاحب جو ہے افطار کے وقت دیکھتے ہیں, چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا افطار کرنے دیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ذرا افطار پارٹی میں جانے دے تو پھر وہاں, یہ تو مجھے پتہ نہیں. ہاں ویسے میں نے یہ کہ آپ کو بھی اتنا ہے چودھری صاحب کو یا آئیو. بس مجھے جو اطلاع دینے کا اصل میں اس کا اس کی نیت خالص ہوتی ہے کہ بھائی ہم بات کریں تو لوگوں کو برا لگے, آپ بورڈنگ پہ کریں انجن پر, کیونکہ میں تو پراپرٹی یا پرسنلی ٹکٹ ایڈریس نہیں کرتا, میں تو ایشو کا ایڈریس کرتا ہوں. تو جس آدمی میں وہ خامی ہوتی ہے تو فوراً باٹم لائن پک کر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جس آدمی میں جو خامی ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ بھی جب بیان کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا, اس کو احساس ہو جاتا ہے. میں وہاں پاکستان میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, تو بیان میں وہ ٹاپک تھا تو سوٹ پہ میں بات کر رہا تھا, ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا کوئی 65 سال کا, بیان ختم ہونے کے بعد وہ میرے پاس آئے, اچھا بیان مجھے زیادہ دقت ہے, میرا آپ کا کس نے کہہ دیا, میں نہیں سمجھا ہوا, میں کہا میرے کچھ کاروبار ایسے ہیں جس میں خوب سوال ہے, تو کسی نے آپ سے کہہ دیا تھا کیونکہ جب آپ بات کرتے تو مجھے دیکھتے. میں نے کہا بابا آپ نے خود اپنے آپ کو مینشن کر دیا, ادر وائز مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ آپ. اب یہ مسئلہ یہ کہ آدمی فوراً فیل کر رہا ہے کہ وہ ایشو ایڈریس ہو رہا ہے, جیسا کہ مجھے پرسنلی ایڈریس کیا جا رہا ہے, علی گڑھ وہ کسی کو پرسنلی ایڈریس نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کی اصلاح ہو جائے تبھی تو صحیح ناموس ارے سلاد وسلام. حدیث میں آیا کہ ایک بار استسقا کے لیے نکلے بارش مانگنے کے لیے, سلاد استسقا پر ایک دن دوسرے دن تیسرے, پیغمبر نکلے اور بارش نہ ہو, تین دن نکلے اور بارش نہ ہو, کہہ رہی ہے عرب نے ادعو ولا اسقا, میں دعائیں کرتا رہتا ہوں بارش نہیں برتا, کہ موسیٰ علیہ السلام تو جلا رہے تھے اللہ کے ساتھ ہی کبھی کبھار جلا کے ہو جاتے, یہ میں نہیں کرتا رہتا ہوں بارش نہیں برتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یا موسیٰ ان فی قومک رجلاً دمّاقا, آپ کے قوم میں ایک آدمی کو بچے کو گولی پڑ گئی, اسی کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو سیز کر لیا, آپ کے قوم میں وہ آپ کے پاس نکلتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قسم کی یہ لگتا خدا عمدہ طرح مجھے نیم کر اس کو نیم کر دیں تاکہ میں اس کے پاس جاؤں, اس سے کہہ دوں کہ توبہ کرو بدبخت, آپ کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک چبل خور کی وجہ سے میں بارش نہیں برتا رہا, آپ مجھے چبل خور بنانا چاہتے ہیں کہ میں نام لے لوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو میں اس کو کیسے سمجھاؤں, اللہ کریم نے فرمایا ایشو کو ایڈریس کر دیں, ایشو کو ایڈریس کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے نمیمہ پر ایک لیکچر دے دیا, اب وہ آدمی باٹم لائن پک کر گیا, تو وہ اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, وہ موسیٰ علیہ السلام کہا جی آپ آگے کر دیں, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیے کہ میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آد و پیمان کرتا ہوں, آئندہ کے لیے میں نے کبھی اسلام نہیں کیا, کبھی چبل خوری نہیں کری, حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ یہ ابھی اٹھے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والوں اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے, وقولوا قولا سدیدا اور کہیو وہ بات سدیدا جو موقع برمحل ہو اور موقع کے مناسبت سے, موقع برمحل ہو اور موقع کے مناسبت سے ہو, جس سے خیر پیدا ہو جائے شر پیدا نہ ہو جائے, خیر پیدا ہو جائے شر پیدا نہ ہو جائے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ ہے, جھوٹ گناہ ہے, وجہ اس لیے کہ وہ شر کا منبع چاہتا ہے. آپ نے کسی کے متعلق جھوٹ بولا, کے متعلق جھوٹ بولا تو وہ تو گلے پڑ جائے گا, بھائی میرے میں جھوٹ کیا آپ نے جو کہہ دیا کیوں کہہ دیا, تو آپ کے پاس کیا تو بولے تھے وہ گلے پڑ جائے گا. لیکن حضور نے فرمایا اصلاح ذات البین کے لیے اگر آپ جھوٹ بولیں اسے جھوٹ نہیں کہا جائے, اس طرح میں نے کہہ دیا کہ فار ایگزامپل آصف صاحب اور سجاد کا آپس میں کچھ جھگڑا ہے، آصف صاحب نے کچھ تند تیز باتیں کی، انسان نکل دیا ہو جاتا ہے صحیح، لیکن جب سجاد سے تذکرہ ہوا نہیں جو وہ آصف صاحب کو آپ کو بڑا اچھا تذکرہ کر رہے ہیں، اب اگر میں کہہ دوں آصف صاحب تو آپ کو گالیاں دے رہے تھے تو پہلے سے مصیبت ہے اور بعد میں تو وہ میں نے جتی پر صحیح میں نے جتی پر کیا کیا کہ پھیل ڈال دیا اس کو پڑکا دیا پیدا ہوگی چاہے سجاد کے ساتھ میں امیونٹی میں بہت کمی پیدا ہوگی تو اب سجاد کے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے کل کا تو یہ لاکھ ہو جائے صحیح، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے جھوٹ بولا بظاہر تو جھوٹ ہے عقائد سے تعلق نہیں لیکن اس پر جو نتیجہ مرتب ہو گیا وہ خیر کا ہے یا شر کا ہے، ہاں وہ خیر کا ہے اس پر خیر مرتب مطلب امام خادم نے ایک حدیث نقل کی کہ صبح سورج نکلتے وقت یعنی جہاں جہاں سورج نکلتی ہے مختلف علاقوں میں تو وہاں پہ شیطان سطح سمندر پہ اپنا تخت رکھ دیتا ہے، حدیث حضور پاک فرماتے ہیں اس کی لشکر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے جن کو دن کی ڈیوٹیاں سنبھالتی ہیں کیونکہ رات کے اپنے شیطان ہوتے ہیں اور دن کے اپنے پتے صحیح، ایک تو ہوتا ہے امبیسڈر کسی خاص ملک کا خاص ملک کے لیے جس طرح پاکستانی امبیسڈر امریکہ کے لیے، ایک ہوتا ہے امبیسڈر ایٹ لارج، امبیسڈر ایٹ لارج وہ ہوتا تو خاص ملک کا ہے لیکن کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہوتا، وہ گلوبل مہم پر لگا رہے ہیں اسے کہتے ہیں سائنس کی اطلاع میں اسے کیا کہتے ہیں امبیسڈر ایٹ لارج، دی امبیسڈر ایٹ تو یہ جو اجلاس ہوتا ہے شیطان کے ساتھ یہ ان شیطانوں کا جو ایٹ لارج ہوتے ہیں صحیح، وہ کسی خاص آدمی کے ساتھ نہیں لگے ہوتے، وہ آ جاتے ہیں رہنا ہیلپ کام شروع کرتے ہیں صحیح، کبھی ایک کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس اور جہاں اس کو بھی کارنر مل جاتا ہے تو وہاں وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ آدمی اس سے کام چل پڑے گا، اس سے کام چل پڑے گا، تو حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورج جلتے وقت وہ واپس روزنام کا رپورٹ لے آتی، شیطان ان سے رپورٹ لے لیتے ہیں، ایک کو کہہ لیتا ہے آپ بتائیں اپنی کارکردگی روزانہ کارکردگی بیٹ، تو ہمارے پاکستان میں اسی بار اس کو بیٹ کے دیکھے پہلے بیٹ پر آپ بیٹ پر گئے تھے کیا کچھ کر کے آئے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے میں نے اس کو نماز چھوٹ گئی، ایک آدمی درد کے لیے جا رہا تھا تین تیرا کر دیا صحیح چھڑوا دیا، شیطان سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے، ایک چھوٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیقوم ہنا کا قصیر قد قامت کا انتہائی چھوٹا شیطان، جو قد قامت میں ذرا جو ہیوج باڈی نہیں ہے قد قامت میں چھوٹا، اور وہ کہتا ہے ابا جان ابا جان وہاں فحل تو کر میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کر کے دکھایا، ایک آدمی کو اکسا رہا تھا اکسا رہا تھا اکسا رہا تھا اکسا رہا تھا حتیٰ کہ وہ دوسرے کے گلے پڑ گیا، دوسرے گلے پڑ گیا اور دوسرے گلے جو پڑ گیا بس ابھی بندوق ہیں دونوں جانب سے اٹھائے گئے، کل کران ایک قتل ہوگا پرسوں دوسرا قتل ہوگا ترسوں تیسرا قتل ہوگا خرابہ ہو جائے گا، حضور پاک فرماتے ہیں پیسے کو وہ سمجھتا وہ شیطان اپنی کرسی سے جمپ کر دیتا ہے اور اس قصیر شیطان کو اپنے گلے لگا دیتا ہے، بیا دکھ مہو گلا نفسی وہ جو تبدیل ہو دینے رہنے ہیں اس کے پیشانی کے بوسے لیتے رہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں شیطان کا اصل کام یہ ہے کہ نماز سے چھٹکارا دے دیا اور در سے رک دیا، یہ کیا کام ہے یہ اصل شیطان والا کام ہے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اصل کام یہی ہے کہ لوگوں کو لگا دیا کرتے ہیں، تو جو انسان اس قسم کا کام کر جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھتے دیکھتا ہی کافی شیطان اصل شیطان جو چیز کو انتہائی خوبی اللہ تعالیٰ بچایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے وقولوا قولا سدیدا اور کہیو قولا وہ بات سدیدا جو موقع اور محل کے مناسب ہو، موقع اور محل، اب موقع اور محل کے مناسب سے مانا یہ نہیں کہ منافقت کرتا ہو نہیں کہ اس پہ دین کا یا انسانوں کا یا مسلمانوں کتنا بلا ہو، تو پیچھے اللہ کریم نے اس کا نتیجہ بتا دیا، پیچھے دیکھیے یصلح لکم اعمالکم، اگر آپ نے یہ فلسفہ اپنایا اگر آپ نے یہ فلسفہ کہ میں نے کبھی لوگوں کے درمیان چغل خوری شرارت کے لیے نہیں کی، میں نے لوگوں کے درمیان ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے دین کی بنیاد پر، تو اللہ کریم فرماتے نتیجہ کیا ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ کریم آپ کے سارے اعمال کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈال دے گا، آپ کو توفیق دے دے گا آپ کی زندگی کے سارے اعمال رائٹ ڈائریکشن میں آ جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ کریم آپ کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا، اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں ماضی کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ اصل میں آپ اللہ اور رسول والے راستے کو فالو کر رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو بے کرے گا اللہ اور اس کے رسول کو فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تاکہ کو کامیاب ہو گیا بڑا کام بڑی کامیابی لے کے یہ ہے اچیومنٹ ویری گریٹ اچیومنٹ بڑی اچیومنٹ حاصل ہوئی تو واپس اپنے سب وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے کہتے رہے لولا نزلت سورہ کہ کیوں نازل نہیں کی گئی ایک سورت جس میں قتال اور جہاد کا حکم ہو فَإِذَا انزلت سورتن جب نازل کی گئی وہ سورت محکمتن محکمتن جس میں کلیئر کٹ آرڈر آ گیا تھا قتال کہ ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جنگ کرنا ہے وَذُكِرَ فِي الْقِتَالُ تو آپ دیکھتے رہے ان لوگوں کو بے قلوب مرض جن کے دلوں میں کمزوری اور پستگی تھی اور ڈر رہے تھے ان کا رد عمل کیا تھا ينظرون الیک ينظرون الیک جب حضور جنگ کی بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ مانگ رہے تھے اللہ نے حکم دے دیا اب ہم نے ٹوٹ پڑنا ہے فلاں کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اس بادش کا کڑا کما کرنا ہے مکہ کے پاس پہنچنا ہے فلاں قبیلے کے پاس پہنچنا ہے فلاں قبیلے کے پاس پہنچنا ہے تو وہ جن کے دلوں میں بھوتری تھی اللہ کریم فرماتے وہ آپ کو اس طرح دیکھتے رہے جس طرح دم نکلتے ہوئے شادی کی بوٹیاں اس طرح چکر کاٹ رہی تھیں جس طرح ان کا دم نکلتی ينظرون الیک وہ دیکھتے رہے آپ کو نظر المغشی علیہ اس شخص کی طرح جس پہ بے خودے کے دورے پڑتے رہتے من الموت موت کے وقت فاولا لہم حالانکہ بہتر بات ان کے لیے تھی طاعت اوبیڈینس یہ جب آپ دیکھ لیا کتاب تو وہ کہتے کس طرح طاعت اوبیڈینس ان کے لیے بہتر تھی وقول معروف اور ایسی بات جو موقع اور مال کے مناسبت سے ہوتی اور موقع اور مال کے مناسبت سے بات کیا تھی کیا تھی کہ جنگ تیار ہے جس وقت آپ حکم دے دن کے وقت یا رات کے وقت یا رات کے وقت کیونکہ اس وقت کا یہی وجہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب منعقد کیا ہے باب ما جاء فی حب الاعمال الی اللہ کہ اللہ کو کون سے اعمال زیادہ محبوب ہیں تو وہاں پہ ڈھیر سارے احادیث نقل کیے کہ ایک صحابی آیا حضور سے کہتا گیا کہ کون سا عمل اللہ کی نظر میں محبوب ہے حضور نے فرمایا الصلاۃ نماز یا نماز ایک دوسرا صحابی آیا حضور سے کہنے لگا کون سا عمل مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ صحیح ایک تیسرا صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسے موقع پر کہہ گیا کون سا عمل جی اللہ کی نظر میں زیادہ پسند ہے حضور نے فرمایا الجہاد یا الجہاد اب احادیث میں کنٹرڈکشن نہیں ہے حضور نے موقع اور محل کی مناسبت سے جو ایشو عام ہوتا کسی وقت تو اسی کا جواب دے دیتا ہے کہ بھائی اب اس کا یعنی اب ڈیمانڈ یہ ہے اب اس وقت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ڈونیشن دے دیں اس وقت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جہاد دینے کر جائیں اس وقت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اس وقت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ فلاں کام کریں بات دینا کہ فیضا حضم الامرو جب معاملہ پکا ہو گیا یعنی قتال کا حکم آ گیا فلو صدق اللہ اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچ بولتے لکان خیر اللہ ہوتے ان کے لیے بہتر ہوتا تو جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا یہ جہاد جہاد جہاد کر رہے تھا جب جہاد کا حکم آ گیا تو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا معنی کہ سب یہ جھوٹ بول رہے تھے جو کہتے تھے جہاد جہاد جہاد ابھی ہے جہاد تو یہ فساد کی طرف واپس جا رہے ہیں ذکری فرما دیے اگر یہ اللہ کے ساتھ سچ بولتے یہ ان کے لیے اچھا ہو فلو صدق اللہ اگر یہ سچ بولتے اللہ کے آواز اللہ کے ساتھ لکان خیر اللہ دے ان کے لیے بہتر ہوتا فال ہسے تم ان تولے تم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فال ہسے تم ان تولے تم ان تفسدوا فی الارض فال ہسے تم کیا آپ لوگ قریب نہیں اس بات کے ان تولے تم اگر آپ ان تولے تو کہ اگر آپ کو ولایت مل گیا ولایت کا معنی حکومت اگر آپ کو کوئی قوت مل گئی اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ جو کل تو جہاد کی بات کر رہے تھے آج جب ملک میں جہاد آگے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اگر ان کو حکومت مل گئی تو فساد برپا کر جائیں گے کیونکہ اپنے بات کے پکے نہیں بات کچھ کرتے ہیں کرتے کچھ اور ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا پھر کیا ہے وہل ہنسے تم کیا آپ لوگ اس بات کے قریب نہیں ان تولے تم کہ اگر آپ لوگوں کو حکومت مل گئی. تولا کا ایک معنی حکومت ملنا اور دوسرا معنی وہل ہنسے تم ان تولے تم کیا آپ کا یہ عمل جو آپ منہ موڑ لیتے ہیں جہاد کرنے سے. تولا کا دوسرا معنی منہ موڑ لینا, دوسرا معنی منہ موڑ لینا. سورہ النساء آیت نمبر 204. صرف آپ کو ایک کلمے کے معنی کے لیے یہاں لے آئے, ایک کلمے کے معنی کے لیے. جب وہاں یہ تول لے تم, جو آج کے سبق میں لفظ تول لے تم آیا, اس کے میں نے دو معنی کر دیے. ایک معنی یہ منہ موڑ لینا اور دوسرا معنی حکومت لے لینا. بازن میں آ گئے تو کسی یعنی وہی لفظ یہاں بھی ان دو معنی مستعمل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ طَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں بعض وہ ہیں يُعْجِبُكَ طَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جب وہ دنیاوی معاملات میں آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑا خوش کر دیتے ہیں. وہ ایسی پیاری بات کر دیتا ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میرا جگر یار ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہوتے ہیں زبان کی بڑی میٹھی زبان بڑے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں میرے امت میں ایسے منافق پیدا ہوں گے الکنت احلا من العسل, کہ ان کے کلمات زبان والے وہ ہنی سے زیادہ میٹھے ہوں گے. وہ قلوب امر من الصبر, لیکن اس ان کے دل وہ صبر سے زیادہ تلخ ہوں گے اور زیادہ ساور ہوں گے اور زیادہ فکر ہوں گے. اور دوسری حدیث میں قلوب انتر من الجیفا, ان کے دل اتنے بدبودار ہوں گے جس طرح مرا ہوا حیوان وہ پھول جاتا ہے, اور اس سے جو بدبو ان کے دل بدبودار مردہ جانور کی طرح ہوں, لیکن زبان کے میٹھے اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو بڑا خوش کر دیتے ہیں دنیا والے زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ, اور وہ بات بات پہ اس کے دل میں جو کچھ وہ بات بات پہ اسی پہ خدا کو گواہ بنا دیتا ہے. یہ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں, ایک بار کہہ دیتا ہے پھر دوسری بار, یہ میری مخلصانہ بات ہے, باقی آپ مانیں یا نہ مانیں. یہ جو بار بار بار آدمی اس طرح کہہ دیتا ہے ضرور کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جب آدمی ایک بار بات کر دیتا ہے تو میرا یقین ہو جاتا ہے, یہ سچ ہوتا ہے. جب وہ اسے ریپیٹ کر دیتا ہے تو مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے, اور جب تیسری بار کر دیتا ہے تو مجھے یقین ہو جائے ڈوب جاتا ہے. بار بار بولنے کی ضرورت ہے, بس بات ایک بار ہو گئی, دیٹس دا. ایک بار کہہ دی مجھے یقین ہو جاتا ہے ٹھیک کہتا ہے, دوسری بار یہ شک پیدا ہو جائے اس آدمی کی ضرورت پڑی, دوسری بار یہ بات صحیح جب تیسری بار مجھے یقین پیدا ہو جائے جو تقریر فرماتے ہیں کہ وہ اب خدا کو خدا کی شہادت لے لے کے آپ سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں سچی بات کروں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اور اللہ کریم فرماتے ہیں ساتھ میں بڑا جھگڑالو اور آرگومنٹیٹو ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّىٰ أَلَدُّ الْخِصَامِ, أَلَدُّ الْخِصَامِ ایسے آدمی کہتے ہیں کہ بات بات پہ آرگومنٹ, بات بات پہ آرگومنٹ کرنا. اور حدیث بخاری میں آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الناس الى الله يوم القيامه الالد الخصم, آرگومنٹیٹو آدمی اللہ کی نظر میں قیامت کے دن سب سے مبغوض ترین. یہ آرگومنٹیشن اچھی بات نہیں, جہاں بات بات میں ڈاک رہا ہے ہر بات پہ آپ ریزن کر رہے ہیں, بات پہ آپ ریزن کر رہے ہیں, اچھی بات بولیے. اور جو آدمی آرگومنٹیٹو وہ اپنے لیے دوست پیدا کر سکتا ہے, ذرا زور سے, وہ آرگومنٹیٹو آدمی وہ کبھی اپنے لیے دوست پیدا نہیں کرے گا, وہ بات سن کر. اور حضور پاک نے فرمایا اس سے اللہ بھی نہ پکڑے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ, مانا مجھے تولے تو اس کا دوسرا فارم یہاں ہے تولا, تولے تو وہاں مخاطب, اذا تولا یہ غائب, واذا جب اسے حکومت اور قوت آتی ہے, اذا تولا جب اسے قوت آتی ہے, آج تو بات ایسا کرتا ہے لیکن قوت آتی ہے. ایک واذا تولا آپ کے محفل سے نکلتا ہے, آپ کو تو پیاری پیاری باتیں کرتا ہے لیکن آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے, یہ دوسری بات. دوسرا مانا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ, تو وہ کوشش کرتا ہے زمین کے اندر لِيُفْسِدَ فِيهَا, کہ فساد پیدا کرے, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, وہ حرث کو بھی جنریشن کو بھی تباہ کر دے اور اکنامکلی بھی تباہی مچا. اب ہر سا کا مانا اکنامکل تباہی, نسل کا مانا افرادی تباہی, جنریشن کی تباہی. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی قسم کا فساد بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اب اگر وہ پکڑا جاتا ہے بھائی آپ تو میرے ساتھ یہ بات کر رہے تھے وہاں پھر آپ نے یہ بات کی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ خدا سے نہیں ڈرتے, یہ آپ کیا تو رنگا کھیل کھیل رہے ہیں. تو اگر آپ ایسی آدمی سے یہ بات کہہ دیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں ایگو کا مسئلہ آ جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتَّقِ اللَّهَ, بھائی خدا سے ڈرو, اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ, تو اس کا ایگو اسے گناہ میں ڈٹھا دیتا ہے, وہ گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے. اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِسْمِ, اب اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, جہنم کا ہی فلبیسر اور جہنم کا ہی اللہ رسول. وہ لفظ تولا کے یہاں بھی دو معنی ہیں, ایک معنی قوت حاصل کرنا, دوسرا معنی منہ پھیر دینا, منہ پھیر لینا یا بچت سے نکلنا. تو اللہ کریم یہاں آج کے سبق میں لفظ تول لے تو یہ دونوں معنی بنا. فہل حسیتم ان تولیتم, کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں, ان تولیتم کہ اگر آپ کو قوت مل گئی, ایک معنی, دوسرا معنی ان تولیتم اگر آپ نے منہ پھیر لیا, ان تفسدوا فی الارض, تو آپ زمین میں فساد کریں گے, و تقطعوا ارحامکم, اور اپنے رشتوں اور تعلقات کو توڑ ڈالو گی. اس آدمی سارے تعلقات توڑ دیتا ہے, کیونکہ وہ آج یا کل واضح ہو سکتا ہے, وہ آج یا کل اسے یہ فکر تھی ہوتی کہ کبھی تو میں دھر دیا جاؤں گا, اس آدمی کے نوٹس میں آ جاؤں گا, یہ پھر میرے ساتھ الیک سلیکٹ نہیں کرے گا, بھائی آپ تو دول کھیل کھیل رہے ہیں. وہ تو قد ارحامکم اولائک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, لعنہم اللہ, جنہیں اللہ نے ملعون بنا دیا ہے, فاصمہم, اللہ کریم نے انہیں کانوں کا بیڑا بنا دیا ہے, وعما ابصارہم, کو آنکھوں کا اندھا بنا دیا ہے. وہ نہ اپنے آنکھوں سے کام لیتے ہیں, نہ اپنے کانوں سے کام لیتے ہیں, دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر, ام علا قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, تاکہ کو لوگ جو پیچھے مڑ گئے آپ کے دین سے مرتد ہوگی, من بعد ما تبین لهم الہدى, بعد ازاں جب ان کے سامنے ایمان والی بات واضح ہو گئی تھی, الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال بیوٹیفائی کر دیے, خوبصورت بنا دیے ہیں. سولا کا معنی زین, الشیطان سول لهم, شیطان نے مزین اور خوبصورت بنا دیا ہے ان کے لیے ان کے اعمال, وہ املا لهم, اور شیطان ان کو ڈکٹیشن دیتا رہتا ہے. املا کا معنی, جب آپ پاکستان میں تھے تو اردو میں آپ کو املا کیا جاتا ہے, صحیح, تو وہ پرائمری اسکول میں دوسرے اور تیسرے جماعت میں ہمارے ماسٹر صاحب اللہ مغفرت کر دیں, تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر رہے ایک خاص طور ہوتا تھا اس کا, حاضر صاحب ہم نے آپ پاکستان میں پڑھے, صحیح, تو وہ سارے ہاتھ کالی سی آئی سے اتنے موٹے موٹے کلم, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, وہ بانس قسم کیا کوئی, تو اس کا قلم قلم بنا دیتے ہو, وہ کالی سی آئی اسی میں ڈالتے ہو, ایک دفعہ کا اس کی اتنا صحیح, وہاں پہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ جب کرا جاتا ہے اس کی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے, چوری کی دلالی کر کے اس کی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے. جس کو کہتے ہیں املا, ٹھیک ہے, املا, اور یہاں کہتے ہیں ڈکٹیشن ملتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے شیطان ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیتا ہے, ان کو ڈکٹیشن دے دیتا ہے. الشیطان سول لهم, شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں, وہ املا لهم, اور ان کو ڈکٹیشن دے چکا ہے, ذالک بانہم قالوا, اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا, للذین کرہوا ما نزل اللہ, ان کافروں کو جو قرآن کریم کو برا سمجھتے تھے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, ان کافروں سے یہ مرتدین کہتے رہے, سنطیعکم فی بعض الامر, ہم آپ کو فالو کریں گے ڈھیر سارے معاملات میں. بیٹے تو ہم رسول پاک کے ساتھ ہیں, بیٹے ہم رسول پاک کے ساتھ ہیں, لیکن سپورٹ آپ کو دیتے رہیں گے, بیٹے رہیں گے وہاں, کام آپ کے لیے کریں گے. سنطیعکم فی بعض الامر ہم آپ کو بے کریں گے بعض امور میں واللہ یعلم اسرارہم لیکن اللہ کریم ان کے پوشیدہ سازشوں کو جانتا ہے. پیغمبر کو اطلاع دے دیتا کہ کچھ ہیں بی الارٹ, کچھ ہیں بی الارٹ مطلب ہی. اب اللہ کریم یہ نہ کہتا یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ چل پڑا ہے. تو جبریل امین آ جاتے اور حضور پاک سے کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں بھیجے ہوئے اس لیے کہ فتنہ پیدا کر دے, آپ کی بات کو اٹھا کر وہاں پہنچا دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کہہ دیتے چلو بھائی میٹنگ برخاست, میٹنگ برخاست. تو لوگ اٹھے کیونکہ وہاں پہ ان کے راز منکشف ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس مشن پہ آئے تھے کہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا. سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسرارہم کے پوشیدہ سازشوں کو. فکیف اذا توفتم الملائکہ یہ وار دیں گے کہ ایسے لوگ جو ڈبل گیم کھیلنا چاہتے ہیں, ڈبل گیم کھیلنا جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کے ان کا روح نکالیں گے ان کی کیا کیفیت, وہ بھی ان کے ساتھ سختی کریں گے ان کے ساتھ. حضور پاک نے فرمایا ایسی سختی روح نکالنے میں کریں گے انسلاخ الجلد من الشعر جس طرح زندہ نیم سے آپ چمڑا کھینچیں, جب آپ ذبح کر دیں تو وہ چمڑا اور اس کا تعلق ڈیلا بن جاتا ہے, بوڈی کمپوز ہو جاتا ہے, اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیلا پڑ جاتا ہے. تو وہاں تو ایسا کرتے کہ اس میں ایک جانب سے سوراخ کر دیتے پاؤں کی طرف سے, ہاں ہاں تو اس طرح کر سکتے اس میں ہوا بھرتے تھے اور اس طرح بس ایک ہی منٹ میں وہ سارا چمڑا نکل جاتا ہے. ہمارے علاقے پٹنہ جو ہے دوائی علاقے وہ بڑے سکھا ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایک آدمی زندہ نیم کر جاتا ہے. تو اس طرح کر لو اس طرح کر رہے تھے تو کیوں اگر آپ وہ زندہ ہو آپ اس کے پاؤں میں سورا کر ہوا بھی دے دیں وہ نہیں ہوگا. جب اس سے روح نکل جائے تو چمڑے کا تعلق گوشت کے ساتھ وہ اللہ تعلق ہو جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے حضور نے اس لیے فرمایا انسلاخ الجلد من الشعر الحی زندہ لیم سے چمڑا کھینچتا ہے. اتنا سا اللہ بچائے رکھے. قرآن کریم نے اس لیے دوسری جگہ کہہ دیا والنازعات غرقا کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح کو اس طرح نکالتے جس طرح لیم زندہ لیم سے چمڑا کھینچتا ہے. صحیح اور ہم ڈر گئے تو پیچھے جانے کے لیے نقشہ کر دیا کہ مجھے قسم میں فرشتہ جو مسلمانوں کی روح کو اس طرح نکالتے اس طرح تک آدمی کو آپ دیر بناتے ہیں اچھا لگتا ہے اتنے پیار و محبت سے وہ نکالتا ہے. اور نقشہ کر دیں نشاط کا معنی, نشاط کا معنی جب آدمی ریلیکس ہو جائے, آدمی ریلیکس ہو جائے انہیں ریلیکس میں وہ اس کے ٹیکنگ آؤٹ کے روح کیا حالت ہوگی ان کے جب فرشتے ان کے روح نکالتے رہیں گے یضربون وجوہہم ان کے چہروں کو تپڑ مارتے رہیں گے وادبارکم اور پیچھے سے گھونسے دیتے رہیں گے ذالک بانہم اتبعوا یہ اس وجہ سے کہ لوگ فالو کر چکے تھے ما اسخط اللہ اس بات کو ما اسخط اللہ جو اللہ کو غصہ دلا رہا تھا. جو غصہ کیا دلا رہا تھا ڈبل گیم اللہ ڈبل گیم کہ اللہ کو بڑا غصہ دلا دیتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان ابغض الناس یوم القیامت الذی یکون ذو الوجهین یلقى هذا بوجه وهذا بوجه کہ اللہ کے نظر میں قیامت کے دن ایک دوسرا مبغوض ترین شخص وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے. وجہین کا لٹر مانا جس کو دو چہرے ہوتے ہیں, اس کو اس کو کہتے ہیں گھکنے ڈھول کے, گھکنے ڈھول کے دو طرفا ڈول اس کے ساتھ ہی بچتا رہتا ہے. تو انہوں نے اس کو کچھ بچین کہہ دیا کہ اس سے ملتا ہے ایک بات اس سے ملتا ہے دوسری ان ابغض الناس الى الله يوم القيامه الذي يكون ذو الوجهين الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. ایک چہرے سے ملتا ہے اور اس کو دوسرے چہرے سے, اور حقیقت میں یہ نہ اس کا مخلص ہوتا ہے اور نہ اس کا, اس کو بھی دھوکہ دیتا رہتا ہے, اس کو بھی دھوکہ دیتا رہتا ہے, یہ اپنے مفادات کا غلام. ذالک باللہ اتبعوا ما اسخط اللہ یہ اس وجہ سے کہ وہ فالو کر چکے اتباع کر چکے اس عمل کا جو اللہ کو خسرا دلا دیتا ہے بکرے ہو رضوانوں, اور یہ لوگ برا مانتے تھے اللہ کو خوش کرنا, واحبت اعمالوں, تو اللہ کریم نے ان کے اعمال کو باطل کر دیا, اس کو اریز کر دیا, ان کے اعمال کا کوئی اجر نہیں ملے گا, بلکہ وہ تو کفار کے ساتھ رہیں گے. منافقین اسفل من النار, کے تقریب برائے کے منافقین, وہ تو فرعون اور حامان سے بھی نیچے والے خانے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ بچائے ان کے لیے ظاہر بنا رہے ہیں. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا الله وقوانا الليل وانا النهار, والله خير الجزاء. الذين في قلوبهم مرض ام حسب الذين آیا سمجھتے ہیں وہ لوگ في قلوبهم مرض جن کے دلوں میں کمزوری ہے. مرض تو بیماری اور دوسرا معنی في قلوبهم مرض جن کے دلوں میں نفاق ہے. اللہ یخرج اللہ اذقانہم, کہ اللہ کریم ظاہر نہیں کرے گا ان کے دلوں کا کینہ و غضب. جو آپ سے کینہ رکھتے ہیں, مسلمانوں سے کینہ رکھتے ہیں, کیا اللہ کریم اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کا یہ خیال ہے. ام حسب الذین آیا سمجھتے ہیں گمان کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو کہ یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. وہی بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام والی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدا وندہ اخرج ولا نمطر, ہم نکل آتے ہیں بارش نہیں ہوتی. تو اللہ کریم نے کہا ان فی قومک رجلا نمام, آپ کے ساتھ نکلنے والوں میں ایک آدمی ہے سلانڈرنگ کرتا ہے, چغل خوری کرتا رہتا ہے, اس لیے میں بارش نہیں بتاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ فسمی لی یا رب, خدا عندہ ذرا اس کا نام تو لیں کون ہے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو, آپ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. تو اللہ کریم نے فرمایا فتحب الحقول نمام, ایک کی وجہ سے تمہیں بارش نہیں برسا رہا, آپ مجھ سے وہی کام کروانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا تھا, آپ مجھ سے وہی کام کروانا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا ایشو کو ایڈریس کریں, اللہ کریم نے فرمایا ایشو کو ایڈریس کریں, یعنی چغل خوری کے موضوع پہ بات کریں. تو وہ آدمی ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کیا ڈیفیکٹ ہے, جب بات ہوتی ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے جس طرح آدمی اسے ہی ایڈریس کر رہا ہے, حالانکہ بعض اوقات کہنے والے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ فلاں میں یہ خامی ہے, لیکن وہ خود باٹم لائن کو فٹ کر دیتا ہے کہ آج میں چھپائی اس بات کا موضوع میں تھا. صحیح, تو اگر وہ آدمی بدینت ہے تو وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے, اگر نیک دینت ہے تو وہ کہتے ہیں تو خیر کی بات ہے, مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایشو کو ایڈریس کر دیا اور وہ آدمی اٹھ کے آیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہی ہے یہ ڈیفیکٹ میرا ہے اور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہاتھ کر دیتا ہوں, آئندہ کے لیے میں نے نہیں کہا. حدیث میں پہنچتی ہوں سمبا, وہاں پہ بارش برس گئی. ہم حسب الذین آیا گمان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ لوگ فی قلوبہم مرضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے, فی قلوبہم مرضٌ جن کے دلوں میں کمزوری ہے. اللہ یخرج اللہ اذقانہم, کہ اللہ کریم ان کے حقد اور کینے کو ظاہر نہیں کرے گا. نہیں, ضرور کرے گا, ضرور کرے گا, لیکن ایشو کو ایڈریس کرے گا. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب مجھے تو کوئی قانون اپلائی نہیں ہوگا, تو غیبت کرنا حرام ہے میرے لیے, اس لیے خدا کے قانون کی وائلیشن ہے. چغلی کرنا حرام ہے اس لیے یہ خدا کی قانون کی وائلیشن ہے. اللہ کریم کو تو کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا, وہ جو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی سے پوچھے گا بھی ان کو کیا. جرم تو تب جرم ہوتا ہے قانون میں ایک عام کنسپٹ ہے وچ ہیز سینکٹی بیانڈ, وچ ہیز سینکٹی بیانڈ. کرائم از اینی ایکٹ اگینسٹ لا وچ ہیز سینکٹی بیانڈ. قانون کے مخالف ایسی حرکت جس کے پیچھے سزا کا تصور ہو, اس کے پیچھے اگر سزا کا تصور نہیں تو پھر وہ کرائم نہیں. صحیح, وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہوگا, کیریکٹر کا مسئلہ ہوگا, ایتھکس کا ضابطہ ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا ہوگا, لیکن اگر پیچھے سزا کا تصور موجود ہے لیٹس اگینسٹ لیٹس دا, یہ کرائم کی لیگل ڈیفینیشن, یہ کرائم کی لیگل ڈیفینیشن. اب جو سینٹیٹی ہے جرم کے پیچھے, تو وہ سینٹیٹی کو امپلیمنٹ کرنے والی کوئی قوت نہیں کرتی. اگر جرم کے پیچھے سزا کا تصور موجود ہے, کوئی نافذ نہیں کر سکتا, سزا کا کیا تصور ہوگا؟ کوئی سپیریئر اتھارٹی ہوگی جو اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گا. صحیح. اب اللہ کریم کے لیے اگر کوئی سزا تجویز کرے تو امپلیمنٹ کرے گا. تجویز کہ اللہ سے کوئی سپیریئر قوت ہے ہی نہیں کہ اس سے پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. اور تبھی قرآن کریم نے فرمایا لا یسألو عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. اس کو آپ چارج شیٹ نہیں کر سکتے, اس کی آپ ایکسپلینیشن نہیں کال کر سکتے آپ نے یہ کیوں کیا. لا یسألو عما یفعل, جس طرح کہ وہ سپیریئر اتھارٹی ہے. تو انفیریئر ہے سب آڈینے اپنے باس کو چارج شیٹ کر سکتے, کوئی ہے اسی قانون. وہ پوری دنیا کا باس ہے, دوستوں کو چارج شیٹ کرے گا, وہ ایکسپلینیشن کال کرے گا. فرمایا لا یسألو عما یفعل, میں جو کچھ کروں گا کوئی نہیں پوچھ سکتا, وہ ہوں یسألو, اور میں جس سے چاہوں پوچھ کر. ایسا کلیئر کانسیپٹ ہے لا یسألو عما یفعل وہ ہوں یسألو. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ, اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكُمْ تو دکھا دیتے آپ کو. یہ تو بائی نیم, بائی نیم, لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں بائی نیم میں نہیں بتاؤں گا, بائی سمپل میں بتاؤں گا, نشانات بتاؤں گا کہ ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے تو آٹومیٹکلی. یعنی فار ایگزامپل اگر میں اب یہاں کہوں کہ ایک ایسا آدمی جس نے سفید شلوار پہنا اور جس کا کریم کلر کی قمیض ہے اور اوپر ایک خاکی قسم کا لاؤڈر پہنا ہوا ہے اور اوپر سے افریقہ والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اینک لگایا ہوا ہے, صحیح, تو آپ لوگوں کا ذہن کہاں چلا گیا؟ صحیح. یعنی میٹ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو ان کے نشانات بتا دیے. صحیح. تو نشانات سے آدمی آٹومیٹکلی کلیئر ہوتا ہے کہ مسٹر سوئنس. صحیح. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, آپ انہیں جانتے رہیں گے بِسِيمَاهُمْ ان کے علامات کے ذریعے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ, اور آپ ان کے پہچان کریں گے بِلَانِ الْقَوْلِ, کہ وہ بات کو بناتے رہیں گے. نحن القول, آپ کو ایک ہوتی ہے نیچر کا اور ایک ہوتی ہے بناوٹی کا, آپ دونوں کا پتہ چلتا ہے, دونوں باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی نیچر ٹون میں بات کر رہا ہے اور کون سا آدمی جو بات کو بنانا چاہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ بناوٹ کے حوالے سے فوراً پہچانتے ہیں. یہ یہی ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ, آپ ان کو پہچان جائیں گے بے لحن القول, بات بنانے میں. اصل میں لحن کا معنی ہوتا ہے بات کو بھاؤ دینا, بات کو کیا کہتے ہیں, بات کو نہیں ٹویسٹ کرنا, بات کو ٹویسٹ کرنا. وہ بات کو ٹویسٹ کرتے رہیں گے تو آپ ٹویسٹنگ سے معلوم کریں گے دیر از سم تھنگ, دیر از سم تھنگ. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور آپ یہ قرت کے اصولوں میں ایک قاعدہ ہے قاری صاحب, دونوں قاری صاحبان کو معلوم ہے, لحن کا مسئلہ ہے, لحن جری اور لحن خفی. تو خفی سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور جری سے فاسد ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ نے اس قرآن کو ایسا ٹویسٹ کر دیا کہ مانا کہیں کا کہاں چلے گا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور آپ انہیں پہچانتے جائیں گے بات کو ٹویسٹ کرنے کے حوالے سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ, اللہ کریم جانتے ہیں آپ کے اعمال کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, آپ کو ٹیسٹ میں ڈالیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, تاکہ ہم مشاہدہ کریں. نَعْلَمَ, اس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ, اس کو کیا کہتے ہیں, علم مشاہدہ, تاکہ ہم آبزرو کریں. اب ہم کیا کچھ ہیں, پانچ منٹ بعد کیا کچھ ہوں گے, کل کیا کچھ ہوں گے, اللہ کو سب کا پتہ ہے. اللہ کا یہ علم, اس کو کہتے ہیں علم حضوری, اس کو کیا کہتے ہیں, علم حضوری. تو علم حضوری تو اللہ کا ہر ذرے ذرے پر تا ابد موجود ہے. کیا کچھ ہوگا, ایک ملین سال بعد کیا کچھ ہوگا, ایک بلین سال بعد ہی پراپر ذرہ اس کی کیا کیفیت ہوگی, یہ علم حضوری اللہ کو معلوم ہے. لیکن جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ, اس کو کیا کہتے ہیں, علم آبزرویشنز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم آپ کو ابتلاء میں ڈالیں گے, امتحان میں ڈالیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, تاکہ ہم جدا کر دیں اور مشاہدے کے اعتبار سے دیکھ لیں. الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں آپ میں سے. وَالصَّابِرِينَ, اور ارباب استقامت, صبر کا معنی استقامت, اسٹیبلٹی, کیونکہ یہ پیشنس جو ہے بالحقیقت یہ استقامت کا ثمر ہے. پیشن بھی نفسیت نہ کہیں, یہ استقامت اور اسٹیبلٹی کا نتیجہ ہوتا ہے. جس آدمی میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی اس میں پیشنس نہیں ہوتا. پیشنس تب ہوگا جو آدمی میں سٹیبلٹی ہو. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل تو صبر پھر قرآن بہو بیمان الاستقامہ. جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ صبر آیا ہے تو اس کا معنی ہے استقامہ, سٹیبلٹی. والصابرین اور استقامت والے لوگ, ونبلو اخبارکم اور ہم ٹچ کریں گے آپ کے نیوز کو, اخبارکم آپ کے نیوز کو. نیوز ہر وہ چیزیں جو دم بدن پیدا ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں جو ہمارے یوٹیوب میں آتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, نیوز خبریں. اس کو کیا کہتے ہیں, نیوز خبریں. ونبلو اخبارکم اور آپ کے حوالے سے ہم نئے نئے نیوز ٹیسٹ کریں گے. ان الذین کفروا تاکہ کوڈو کفر ہو جو کفر کر چکے ہیں, وہ سدو ہم سبیل اللہ سد یا سدو. عربی لغت میں یہ لازمی بھی مستعمل ہے اور متحدی بھی. لازمی کا معنی وہ سدو ہم سبیل اللہ, جو اللہ کا راستہ فالو کرنے سے رک گئے ہیں. لازمی کا معنی یہ ہوگا جو اللہ کا راستہ فالو کرنے سے رک گئے ہیں, اور متحدی کا معنی ہوگا وہ سدو ہم سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکوا رہے ہیں. مسئلہ ہوگا کسی اور لذیل کفرو تاکہ کوڈو جو کافر ہو چکے ہیں, وہ سدو ہم سبیل اللہ اور اللہ کے راستہ فالو کرنے سے رک چکے ہیں, یا رکوا چکے لوگوں کو, وہ شاد پر رسول اور وہ رسول پاک کی مخالفت کر چکے ہیں, من بعد ما تبین لهم الہدى بعد ازا جب اس کے ان کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی ہے. ہدایت واضح تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ گمراہی کے تین اسباب ہوتے ہیں. کتنے؟ تین. ایک ہاں ایروگینس, کوئی اور پتا ہے ٹیکنیکل, ٹیکنیکل لفظ آپ نے استعمال کر سکتا ہوں, کیونکہ ابھی آپ مولوی, ابھی آپ مولوی بن رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ تو تین پارے رہ گئے ہیں, صحیح 26 تو ہو گئے. مفاد ویسٹڈ انٹرسٹ, کہ آدمی گمراہ ہوتا ہے یا اگنورنس سے, جہالت کی وجہ سے, یا ایروگینس سے, ضد اور عناد کی وجہ سے, یا پھر مفاد کی وجہ سے. اب جو پہلے والا ہے اس کے اصلاح کی گنجائش ہے, وہ تو جاہل آدمی ہے, آپ اس کو سمجھا دیں وہ سمجھ جائے گا, لیکن جو ایروگینس ہے وہ ختم نہیں سمجھے گا. ابو جہل سمجھنے والا تھوڑا تھا, وہ تو ضدی آدمی ہے. ابو جہل سمجھنے والا تھوڑا تھا, خلیل بن مغیرہ سمجھنے والا تھوڑا تھا, وہ تو ضدی بن گئے تھے, یا ان کے انٹرسٹ تھے, ان کے مفادات تھے, یہود مدینہ, یا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, یہ اس پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. تو کوئی آدمی اپنے بیٹے کی پہچان میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا یہود اس پیغمبر کی پہچان میں کوئی غلطی نہیں کرتے, لیکن وہ ضدی بن گئے ہیں. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ جب مجھے پتہ لگ گیا کہ پیغمبر آخر الزمان مدینہ ہجرت کر کے آئیں اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اقامت پذیر, تو میں ملاقات کے لیے اپنے ساتھیوں ساتھ گیا. بہت بڑا عالم کا تورات تھا, بہت بڑا مدرسہ تھا اس کا تورات تھا, تو میں ملاقات کے لیے گیا. وہ فرماتے فرائت ہوں و عرب ہوں, جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے پہچان لیا یہ ہے جس میں جس کا تورات میں تذکرہ ہے, صحیح. اور وہ فرماتے کہ بعد میں مجھے پتہ لگ گیا کہ قرآن ہمارے متعلق کہتا ہے کہ اس طرح پہ جانتے جس طرح اپنے بیٹے تھے. تو عبداللہ ابن سلام نے اس پہ تبصرہ کر دیا وہ کن تو عرب الح معرفتی ابنی, اس پیغمبر کو میں نے کتنا پہچانا, اپنے بیٹے کی پہچان سے زیادہ ہے. اس لیے کہ اس کی پہچان مبنی تھی تورات کے اطلاع پر, اس کی پہچان مبنی تھی تورات کے اطلاع پر, اور میرے بیٹے کا بیٹا ہونا وہ تو ڈیپینڈ ہے صرف ہماری نکاح پر, جس پر کہ اس کی ماں سے میرا نکاح ہو چکا ہے تو وہ میرا بیٹا ہے, لیجیٹیمیٹ بیٹا ہے, صحیح. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بایولوجیکل میرا ہے کہ نہیں, بلا ادنی مطلب پر انسا, وہ تو میری بھی تو پیاری بات نہیں ہے. اللہ کے سلام یہ ہوتی ایمان کی پرسپیکٹو. من بعد ما تبین لهم الهدى بعد ازاں جب ان کے سامنے ہدایت کھل کے آ گیا, لن یضر اللہ شیئا, وہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو توڑا سا بھی, وسیحبط اعمالہم, اور اللہ کریم بیمارش کرے گا ان کے سارے اعمال کو. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ, او بے کرو اللہ تعالیٰ کو, واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول پاک کی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, قرآن کریم دو اسلوب اختیار کرتا ہے اطاعت کے حوالے سے. کبھی کہہ دیتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, یعنی لفظ اطاعت کو ریپیٹ کرتا ہے. یہ کیا لفظ اطاعت کو ریپیٹ کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور کبھی لفظ اطاعت کو ریپیٹ نہیں کرتا بلکہ فرماتے ہیں اطیع اللہ و رسول, وہ اطیع الرسول نہیں کہتا, اطیع اللہ و رسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول. تو جہاں پہ اطاعت کو ریپیٹ کرتا ہے وہاں مقصد آیت کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام اسلامک لا کا سورس ہے, اسی طرح رسول کا کلام و عمل یہ اسلامک لا کا سورس ہے. یہ آپ نے کہا وہاں پہ, یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو اللہ کریم بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ کا کلام اسلامی قانون کا ماخذ ہے, اسی طرح رسول پاک کا قول و عمل اسلامی قانون کا ماخذ ہے, مستقل ماخذ. اور جہاں پہ اطاعت کو ریپیٹ نہیں کرتا تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کوئی دو ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں, کوئی دو مختلف چیزیں نہیں بلکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, دونوں ایک ہی چیز. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ کریم نے فرمایا جو رسول کو فالو کرتا ہے کیوں نہیں اس بارے میں اللہ سبحان وائی وی ڈو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دلہ سنا بھر دلہ اور گرانڈ سن آف عبد المطلب اور گریٹ گرانڈ سن آف ہاشم اینڈ عاطف مناف جی اور فرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ آرڈر ٹو ڈو سو. یہی تو ایکچوئل ہم کس کو فالو کر رہے ہیں, اللہ کو فالو. تبھی تو قرآن نے فرمایا میں تو رسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کو فالو کرتے ہیں ایکچولی وہ اللہ کو فالو کرتے ہیں. وزن میں آگے بارتی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی کہ خدا در انتظار حمد مانس بہت پریشمان, خدا در انتظار حمد مانس محمد چشم پر رہائے سنانس, کہ اللہ کریم ہمارے حمد کے انتظار میں نہیں کہ ہم اس کی حمد کریں گے تو بڑا ذات بن جائے گا, نہیں وہ پہلے سے بڑی ذات. اللہ کی بڑائی وہ ہماری حمد اور ہمارے عبادت اس کی محتاج توڑی ہے. خدا در انتظار حمد مانس محمد بڑا بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ضرور پڑھیں گے اس کی تعریف کرتے رہیں گے نعتیں پڑھتے رہیں گے تو محمد کی ذات بڑی ہو جائے گی, نہیں محمد چشم بر رہا ہے سنانے, اللہ نے اس کی جو تعریف کی ہے دیٹ انف دیٹ سفیشنٹ. تو محمد چشم بر رہا ہے سنانے, محمد بھی اس انتظار میں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری کون کتنی تعریف کرتا ہے, اگر ہم کرتے اللہ کی ہم یا محمد کی تعریف تو اپنی بلائی کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کرتے اپنی بلائی کے لیے کرتے ہیں. محمد چشم بر رہے سنانے محمد است میں خواہم خدا را خدا یا است حب مصطفیٰ, وہ کہتا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں خدا سے ملائیں, رسول پاک کی ذمہ داری کیا تھی ہمیں خدا سے ملائیں, وہ ان میں کل تد ہو ہم خدا سے راضی, اس نے ہمیں راستہ بتلا دیا اس راستے پہ جاؤ گے تو خدا سے ملیں گے. تو محمد است میں خواہم خدا را خدا یا است حب مصطفیٰ, اور خدایا آپ سے مانگتے کہ محمد کی محبت ہمیں نصیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی واطیعوا الرسول اطاعت کرو رسول پاک کی ولا تبطلوا اعمالکم, اور آپ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, ولا تبطلوا اعمالکم آپ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو پتہ لگ گیا کہ اعمال کی قدر و قیمت اطاعت خداوندی اور اطاعت نبی پر موجود ہے. آپ جو بھی کرتے ہیں اف یو آر ڈوئنگ فار سیک آف اللہ عز و جل ہاں ان دی لائٹ آف دی سنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو ول گیٹ بائی یو گیٹ ادر وائز یو ڈوئنگ آپ نے سب کچھ ضائع کر دیا. اب کافی بھی خیر کا کام کرنے کے لیے کرتے ہیں برادر, وہ دوسرے سے میراثی بچوں کے لیے نہیں چھوڑتے, سارا ویل کر جاتے ہیں کہ یہ محکمہ تعلیم کے لیے, یہ اسپتالوں کے لیے, یہ تینوں کے لیے, یہ لائبریری کے لیے, یہ فلاں کے لیے فلاں, یہ امریکی کی کیا کیا کرتے ہیں, یہ میراث چھوڑ دیں. ان میں بہت کمی ایسے لوگ ہوگی جو اپنے بچوں کے لیے میراث چھوڑ دیں گے, بچے بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہمارے لیے میراث میں کچھ مل جائے, میرے لیے میراث میں وہ وہاں پہ امریکی گروپ کار کتنا بڑا اللہ بڑی دنیا تو سٹن فلوڈائز کری کتنی بڑی دنیا, اور اس کے دو بیٹے دونوں ڈاکٹر ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے والد نے اتنی بڑی جائیداد وہ سٹی کو مل کر انہیں کہا گیا انہوں نے کہا بھائی آپ نے ڈیمانڈ ان کو ہم کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کو بچے نہیں کھاتے کماتے رہیں گے, ہمیں جی کیا ضرورت ہے, تو یہ لوگ تو کرتے رہے. اب کیونکہ ایمان نہیں لہٰذا آخرت میں ریوارڈ, ٹھیک ہے, یہاں تو سائن بورڈ لگا ہوا ہے, نک گرو بار سائن بورڈ اور نام ہے, نیم کو مل گیا, لیکن اس بارے ریوارڈ اینڈ ری آف ججمنٹ اس کنسرن نتنگ دیجیے وہ قدم نے علامہ حمید المین حمل ہے وجہ اللہ حبا منظورہ, اس لیے کہ بنیادی اگریمنٹ نہیں اللہ کے ساتھ, صحیح, تو یہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول ایمان کی بات کہ اللہ کے ساتھ اگریمنٹ ہے. جب آپ اگریمنٹ کر جائیں گے سجاد سے اگریمنٹ کرو, سجاد اپنے گھر میں آپ سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے, آپ اگریمنٹ کرو اس کے ساتھ, تو جو بھی آپ تھک پک کرتے ہیں گھنٹہ لگا دیے چارجنگ $60 پر آور, اس لیے کہ آپ اس کے گھر میں لگے گئے, لیکن آپ ویسے اس کے گھر میں لگ گئے بغیر اگریمنٹ کے تو آپ کو سوچ رہے گا ٹریسپاسنگ کر دیا آپ نے, صحیح, جب اگریمنٹ نہیں ایمان والی آپ کے اعمال کی کوئی فرق نہیں, تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فور والا تو پھر اعمال اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول نہیں کرو گے تو اعمال کی کوئی قدر قیمت نہیں اور ایک فکری مسئلہ. یہ ساتویں نے اپنے شروع کردہ عمل کو جس عمل کو شروع کر دیا اور درمیان میں اسے بریک کر دیا تھوڑا, تو اگر وہ فرض واجب نہ پیتا تو وہ واجب بن گیا, واجب نہ پیتا تو وہ واجب بن گیا, مثلاً آپ نے دو رکعت نفل کی نیت باندھ دی اللہ وہ درمیان میں کسی وجہ سے وہ نفل آپ نے نماز آپ نے توڑی تو ابھی وہ دو رکعت نفل آپ کے ذمہ واجب تھی, ہم نے آؤٹ پٹ کرنے اس کی گدا لیں گی, کیونکہ صاحب کا تقاضا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اور آپ نے باطل کر دیا لہٰذا آپ کے واجب ہو, آپ نے نقلی روزہ رکھا اور درمیان میں توڑا تو آپ نے قضا اس کی ادا کر دی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَاكِيكُوا لَوْ جو کفر کر چکے ہیں وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور جو منع ہو چکے یا منع کروا چکے لوگوں کو اللہ کے راستے سے, وہی لفظ صدو, ثم ماتوا پھر مر گئے سالت میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو مغفرت نہیں دے گا, پھر اللہ علوم کفر پر جس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بخشش کی گنجائش نہیں, کوئی بخشش کی گنجائش نہیں. فلا تینو و تدعو الی السلم فلا تینو آپ اس دل نہ بنو, لا تینو آپ اس دل نہ بنو و تدعو الی السلم اور آپ پکارو نہ الی السلم, پلیز سلم ریکنسلیشن, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نعرے لگاتے رہو گے یا آپ کی بزدلی کی دلیل ہوگی, نہیں آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ لوگ ڈیمانڈ کریں کہ پلیز ڈیمانڈ کیجیے اور آپ کہتے رہیں گے اور اٹھیں گے تو بزدل کے بچے ڈرتے رہیں گے, اس لیے پیس پیس کا رج لگایا ہوا ہے, پیس پیس اور امن امن کا رج لگایا ہوا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں حالات آپ نے ایسے پیدا کرنے ہیں کہ مخالف کہہ دے کہ پلیز دین یو ڈو دیٹ, بین جنا پور سل میں بجنا لگا سورہ انفال توبہ انفال آیت نمبر سیون انفال لیا آیت نمبر 60 دیکھیں 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَأَعِدُّوا تَيَّار كَرُوا لَهُمْ ان کافروں کے لیے ماں وہ ساری چیزیں استطعتم جو آپ کے بس میں ہے اس کا تیار کر دوں, آپ کے بس میں ہے اس کا تیار کرنا, تو کافروں کے لیے وہ تیار کرو وہ بناؤ, نیچے بیان کر دیا کہ بھائی کس چیز کی بات ہو رہی ہے, روٹی بناؤ اس کے لیے آپ کے بس میں, تو چکن سبا کر دو, مرغی کا انتظام کر دو, بہن روز کرو, کوئی اور کی بات کرو, نیپی کے اللہ نے کہہ دیا بھائی میں کوئی دعوتوں کی بات نہیں کر رہا جہاد کی بات کر رہا ہوں, میں خوب اسلحہ تیار وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تیار کرو آپ کافروں کے لیے وہ جو آپ کے بس میں مِن قُوَّةٍ اسلحہ, قوتیں مانا اسلحہ, حضور عباس علیہ السلام نے خود اس کنواں کا کی تفسیر کر دی, امام ترمذی نے حدیث نقل کر دی کہ حضور نے آیت پڑھی اور پھر فرمایا الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي الرمي الا ان القوت هي, تین بار کے لیے کان کھول کے سنو, اس قوت کا معنی ہے الرمي, اسلحہ تیار کرنا, اسلحہ تیار کرنا, اسلحہ تیار کرنا. اب اسلحہ تیار کرنے کا یہ معنی نہیں کہ بس اسلحہ تیار کرو اور پھینک دو, ڈسٹرکشن از ناٹ مینٹ ہیئر. آپ نے ایٹم بم بنا دیا تو بم پھینکو. نہیں بھائی یہ کوئی انسانی کام چھوڑا ہے یہ پھینکا, یہ کوئی انسانی کام توڑا ہے. اللہ کریم نے پیچھے حکمت بیان کر دی. ترہبون بیعدو اللہ وعدوکم, آپ یہ جو انگریزی میں لفظ ہے ڈیٹرنج, جو لفظ ہے ڈیٹرنج, کہ آپ بطور ڈیٹرنج اس کو تیار رکھیں تاکہ وہ یہ ضرورت نہ کرے. اب پاکستان وہ ایٹم بم بنا لیتا وہ ہندو بڑا حریص توڑ گیا. انہوں نے تو ویسے ہی دھماکے کر دیے. انہوں نے کہا کہ مشتیوں کو ہم پکا کے دم دیں گے. انہوں نے کہا کشمیر تو کیا اسلام آباد سے بگائیں گے. ان کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے بیانات آئے صحیح, دس بارہ دن بعد جب پاکستان نے دھماکہ کر دیا تو صحیح, کیونکہ انہیں تو پتہ ہے کہ مسلمان تو جذباتی قوم ہے, جذباتی قوم میں سے بیانات دیتے رہیں گے اور تو کہیں گے جہاد تاکہ بس اب خاموش ہوگا صحیح. تو یہ نہ ہوتا پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور آپ گھوڑے تیار رکھو. اس زمانے میں جنگ سارا گھوڑوں پہ ہوا کرتا, آج کے زمانے میں ٹینکس پر ہوتا رہتا ہے. جیسے پاکستان میں دو بنا دیا, خالد اور ازبرا, ایک خالد ولید کے نام سے, ایک ذرار ابن ازبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ, تاکہ آپ ڈرا کے رکھیں اسی کے ذریعے اللہ کے دشمن. وَعَدُوَّكُمْ اور اپنے دشمن. اب پتہ لگ گیا کہ آپ نے اسلحہ ذاتی دشمنی کے اساس پہ نہیں چلا, آپ نے اسلحہ اللہ والی دشمنی کے اساس پہ چلا. یعنی مینس کہ جو اللہ کے دین کے خلاف سازش کرتا ہے انہی کے خلاف چلا ہے. بس ان میں آ گئی ذاتی دشمنی میں اللہ کریم معافی کا طرف دے رہتا ہے کہ معاف کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کفیل برابط فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں اس آدمی کو شروٹی دے دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو ایسا باغیچہ ملے گا جس میں فوارے لگے ہوں گے, اچلتے ہوئے فوارے لگے ہوں گے. اس کو کہتے ربط انا کفیل برابط فی الجنہ لمن ترک المراء ولو محقا, آدمی 100% وہ شور ہے کہ حق میرے جانب ہے, جو میرا مقابل ہے وہ بالکل ویسے چک مار رہا ہے صحیح. لیکن اس نے کہا کہ چلو میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے, نہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے, اللہ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں. حضور پاک فرماتے ہیں اس نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا, معاف کر دیا. میں اس کے لیے شوٹ ہی دے دیتا ہوں کہ آپ کو جنت میں وہ فوارے والا حدیقہ ملے گا. آپ کو جائیے کہ نہیں, تو جس جس کے نام آپ کے حق ہیں تو معاف کریں. وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تاکہ آپ ڈرا کے رکھیں اسی کے ذریعے اللہ کے دشمن. وَعَدُوَّكُمْ اور آپ کے دشمن. تو اللہ کریم نے فرمایا جو میرے دشمن ہوں گے وہ آپ کے دشمن, جو میرے دشمن ہوں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ میرا جو دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن, ممکن وہ اللہ کا دوست. اس لیے اللہ نے اس جانب سے بات نہیں کی کہ تو حکومت بھی عدو کو محدود کر جائے, نہیں اس جانب سے بات کی کہ دشمنی اور دوستی کس انداز سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کا دوست آپ کا دوست اور اللہ کا دشمن آپ کا دشمن. ترہبون بعدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم, اور آپ ان لوگوں کو بے تباہ کے رکھیں جو اللہ کے دشمنوں کے علاوہ ہیں. اسلامی ریاست کے باغی ہیں تو مسلمان, لیکن اسلامی ریاست سے بغاوت کر چکے تو انہیں بھی اسلحہ کے دباؤ سے آپ دبائیں گے. لا تعلمونہم آپ انہیں نہیں جانتے, اللہ یعلم اللہ کریم ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, اور یہ وہ گاس والی بات ہے کہ گاس کہیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. پورے پاکستان میں نعرہ لگ رہا تھا کہ گاس کہیں گے صحیح, یہ علیحدہ بات ہے کہ صرف قوم ہی گاس کر رہی ہے. جنہوں نے نعرہ لگا دیا تو وہ تو چکن کھا رہی ہے, انہوں نے نعرہ قوم کے لیے لگایا. وما تنفقوا من شيء, اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے رہتے ہیں کوئی تھوڑی سی چیز بھی اس مقصد کے لیے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, یوفى الیکم اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا آپ کو. وانتم لا تظلمون اور آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وان جنحوا للسلم, ہاں اللہ کریم نے فرمایا اب آپ نے دبا کے رکھا صحیح, اب وہ اس کی بات کریں گے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, گول میں اس کانفرنس ہونی چاہیے, کوئی آربیٹریشن ہونی چاہیے, کوئی سالسی کا فیصلہ ہونا چاہیے, کسی کو آگے آنا چاہیے. اللہ کریم فرماتے اگر وہ خود چیخے پکارے پھر آپ ہی کر کے بھائی ہم کوئی جنگ جنگ کے نعرے توڑے لگا رہے ہیں, یہ ہمیں جنگ سے اتنی محبت ہے. لیکن جب ہماری مجبوری ہوتی ہے وہ میں نے جو آپ کو بقرہ اور انفال میں ایک زبردست قاعدہ بتا دیا تھا کہ کسی کو چھیڑو نہ, کسی کو چھیڑو مت, کسی کو چھیڑو, سورہ انفال اور سورہ بقرہ اور آل عمران, اس کا خلاصہ ہی کسی کو چھیڑو مت, لیکن جو چھیڑے وہ اس کو چھوڑو مت. یہی ایک قرآن کریم کا فلسفہ ہے کہ پھر چھوڑو مت, صحیح, اور وہاں تک پہنچاؤ کہ آئندہ کے لیے وہ آپ کی جانب رخ نہ کر, آئندہ کی لیے وہ آپ کی جانب مکان نبی یکون لہ اثر حتی یسکن فی الارض. اگر آپ وہاں غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور لوگوں کو قید کرنے میں لگ گئے, اللہ کریم نے فرمایا کسی سٹی کو آپ نے کل وہ سٹی کو کیپچر کر دیں گے, آج آپ نے ایک کورٹ قبضہ کر دیا کل وہ کورٹ قبضہ کر دیں گے, نہیں, اللہ کریم نے فرمایا دباؤ اس کو کہ پھر آئندہ کے لیے وہ اس جانے فیس. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ شاید ونسٹن چرچل نے یہ قرآن کی تفسیر پڑھی تھی تو اس نے جو اپنا مشہور جملہ کہہ دیا تھا کہ ٹو کیپچر اے ہیلتھ کار آر اے سی فور آر این ایئر فور آر اے سٹی دیٹس ناٹ اے سکسیس ٹو کٹ آف دی پاور آف اینیمی ٹو فائٹ یو اگین, دشمن کی قوت کہ آئندہ کے لیے آپ کے ساتھ یہ اثر میں کامیاب ہوئی چاہے آپ نے ایک انچ بھی نہیں قبضہ کیا, لیکن اسے اس کے قوت کا خاتمہ کر دو کہ آئندہ کے لیے پھر آپ سے لڑیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, یہ آپ کا ٹیپ کیوں زیادہ اسی طرح کی تنوید یا بولے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اور اگر وہ مائل ہو جائے لِلسَّلْمِ ریکنسلیشن کے لیے صلح کے لیے فَاجْنَحْ لَهَا, جب آپ نے دبایا انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پیس ہونا چاہیے, تو اللہ کریم نے فرمایا آپ بھی پیسفل لوگ ہیں, آپ بھی کہیں بھائی پیس تو ہونی چاہیے, ٹھیک, تو اب پتہ لگ گیا کہ مسلمان کی جنگ برائے جنگ نہیں ہوتی, اس کی جنگ برائے جنگ برائے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور آپ اعتماد کرو اللہ تعالیٰ, کیونکہ آدمی کے بڑے تحفظات ہوتے ہیں, پتہ نہیں پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, یہ فراڈ کرتے ہیں خلاف, اور اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پر اعتماد کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اگر وہ چاہتے ہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو جب وہ دھوکہ کرتے ہیں تو ان کا تو خدا پر اعتماد بھی نہیں, آپ کو تو خدا پر عقیدہ ہے, تو آپ خدا پہ عقیدہ رکھیں, اللہ آپ کو سپورٹ دے رہے, تو واپس اپنے سبق سلمی, اور آپ لوگ دعوت نہ دو پیس کی جانب, وانتم الاعلون آپ غالب رہیں گے فارغ, واللہ معکم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ولن یترکم اعمالکم اللہ کریم کبھی ضائع نہیں کرے گا آپ کے اعمال کو. مسلمان کے لیے تو خیر ہے, وہ زخمی ہوتا ہے خیر ہے, وہ زندہ رہتا ہے خیر ہے, وہ مر جاتا ہے جہاد میں خیر ہے, اس کا مال لٹ جاتا ہے خیر ہے, اس کا گھر, تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے تو اعمال بھی ضائع نہیں ہوتے, اور ان کے تو اعمال بھی ضائع, اور مر گئے تو سیدھے جہنم. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, اللہ کریم ضائع نہیں کرے گا آپ کے اعمال, انما باتے, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ جہاد سے کتراتے کیوں, ڈرتے کیوں ہیں, اس لیے کہ دنیا والی زندگی آپ کو بڑی پسند ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جس لائک امیوزمنٹ, جس لائک اے پلے اے مووی اور اے ڈراما, اس لائک کے لیے آپ جہاد سے کتراتے رہتے ہیں. انما الحیات الدنیا بات کے دنیا والے زندگی لعب, یہ تو کیلے ولاون ایک بےہودہ قسم کا ڈرامہ ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, وَإِن تُؤْمِنُوا اگر آپ ایمان میں پکے رہے, وَتَتَّقُوا اور اپنے کو بچائے رکھا بزدلی سے, یوتکم اجورکم اللہ کریم دے گا آپ کو آپ کے اجر, وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور اللہ کریم لا يَسْأَلْكُمْ نہیں مانگتے آپ سے, أَمْوَالَكُمْ آپ کے سارے اموال کے اللہ کے لیے لگائے. نہیں, اللہ تو ایسا بھی نہیں کہتا کہ آپ 100% اپنے مال کو خود بھوکا مرے اور وہ جہاد میں لگائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک پورشن جہاد میں لگائیں. کیا لگائیں؟ ایک پورشن جہاد میں لگائیں, یہ نہیں کہ سارا مال ہی لگائیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا بخیل بھی نہ بنو کہ ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, جیب میں ڈالو گے تو بچو کٹے گا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے, جس طرح جیب میں کوئی بچھو یا سانپ بیٹھا ہوا ہے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈال دیا, ڈر نکالنے کے لیے وہ بچھو کاٹے گا, ڈنگ مارے گا. اللہ کریم فرماتے ایسا بھی نہ کرو, ولا تبسطا کو, اور ایسا بھی نہیں کہ سوچ بچار بغیر اسے دے دو اور اسے دے دو اور یہاں اور وہاں اور یہاں اور وہاں, اور کل کل آپ کو اپنی روٹی نہیں ملے. فتق خدا معلوم ہو, آپ خود اپنے آپ کو بلیم کریں گے, آپ خود اپنے آپ کو بلیم کرو گے محضورا, اور آپ حسرت کرتے رہو یا لوگ آپ پہ حضرت. کل کلاں تک اس کی حالت بڑی اچھی, لیکن بے وقوف آدمی نے سب کچھ ادھر ادھر ادھر گڑبڑ کروا دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یو مسٹ بی بیلنسڈ, یو مسٹ بی بیلنس اینڈ ماڈریٹ. آپ کو توازن دیں. یسألکموها, اگر اللہ کریم یسألکموها آپ سے مانگ لیتے ہیں آپ کے سارے اموال, فیحفکم, اور اللہ کریم اس کے معاملے پر رسک کر دیتے, انسسٹ کر دیتے کہ 100% مال آپ نے لگا دیا, آپ نے لگانا ہے. اگر اللہ انسسٹ کر دے تب خلو, تو آپ کو کھل کر جاتے, وہ یخرج اصغارکم, اور اللہ کریم آپ کے دلوں کے اس بیمارے کو ظاہر کر دیتا. ہاں انتم ہاؤلاء تدعونا, اب اللہ کریم فرماتے میں 100% تو نہیں مانگتا, ایک پورشن مانگتا ہوں, وہ بھی آپ نے خرچ کر دیں. ہاں انتم ہاؤلاء, پھر آپ لوگ یہی لوگ ہیں, تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ آپ کو بلایا جاتا ہے, آپ کو دعوت دے دی جاتے ہیں, تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ آپ اللہ کے راستے میں انفاق کریں. فمنکم من یبخل, آپ میں سے بعض ہوئے جو بخل کرتے ہیں, وہ من یبخل, اور جو بخل کرتا ہے, فانما یبخل عن نفسہ, تو باتیں وہ بخل کرتا ہے اپنے آپ کے حوالے سے, اسے خیر نہیں ملے گا, اسے خیر نہیں ملے, وہ خیر سے محروم رہے گا. واللہ الغنی, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے. غنی کا معنی رچ بھی ہوتا ہے, اور غنی کا معنی بے پرواہ, ہی ڈزنٹ کیئر. واللہ الغنی, اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے. وانتم الفقراء, آپ بے لوگ قدم قدم پہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں, وہ تو بے پرواہ ذات ہے, لیکن آپ لوگ تو قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں. وانتم الفقراء, اور آپ لوگ تو قدم قدم پہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر آپ لوگوں نے منہ پھیر لیا, اللہ کے حکم کو نہ مانا, یستبدل قوما غیرکم, تو اللہ کریم آپ کا خاتمہ کر کے بدل میں ایک نیا قوم لے آئے گا, آپ کو ختم کر دے گا, ایک نیا قوم پیدا کرے گا. ثم لا يكون امثالكم, پھر وہ لوگ آپ جیسے بے عمل نہیں ہوں گے, وہ اللہ کے دین پہ کھٹ مرتے رہیں گے, اپنی جان کی قربانی بھی دیں گے اور اپنی مال کی قربانی بھی دیں گے. تو سورہ محمد کا خلاصہ میں نے بتا دیا تھا کہ سورہ محمد کا ایک دوسرا نام ہے سورہ القتال. اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آیات 190 اور سورہ حج کی آیت نمبر 39, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, آیت نمبر 39. وہ قتال اور فائٹ سے متعلق ہے, وہ دونوں آیات نازل ہوئی تھی, لیکن ابھی تک عملا جنگ شروع نہیں ہوا, ابھی تک عملا جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. تو سورہ محمد یا سورہ القتال, اسی میں عملا جنگ شروع کرنے کا حکم دیا گیا, اس لیے اس سورت کا نام ہی پڑ گیا سورہ القتال. سورت کے موضوعات مسلمانوں کو ہدایات ہیں جنگ کے لیے, کہ جب جنگ کرو گے تو کس طرح کرو گے, اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دیا گیا ہے, اجر کا وعدہ کیا گیا ہے, اور یہ بات بتائی گئی کہ کفار نے رسول پاک کو مکے سے نکال کر اپنی تباہی کو خود دعوت دے دی ہے, تو آپ ذرا حرکت کریں گے باقی اللہ ان کو تباہ کر دے گا. منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ رہتے آپ کے پاس, کلمہ آپ والا پڑھتے ہیں, صفوں میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, ساز باز کرتے ہیں آپ کے دشمنوں سے. مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہمت نہ ہاریں, اللہ پہ اعتماد رکھیں, انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت ہے, کہ جنگ کے لیے اپنے مال کا ایک پورشن خرچ نہیں کرو گے تو آپ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہے ہیں. کہ کافر غالب آ گئے تو آپ کی مال تو کیا آپ کا ہوگا, آپ کی جان بھی نہیں رہے. اخیر میں یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ان احکام سے روگردانی کرو گے تو اللہ کریم آپ کا خاتمہ کر کے ایک نیا قوم پیدا فرمائے گا اور پھر وہ آپ جیسے اعمال کا مظاہرہ نہیں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلي وصحبه اجمعين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ عمرہ کے لیے جایا جائے، کیونکہ مشرکین مکہ نے حج کے نظام کو ڈسٹرب کر دیا تھا اور حج تبھی تک فرض بھی نہیں ہوا تھا، لیکن سارے عرب حج کے لیے آیا کرتے تھے اتباع لسنت ابیہم ابراہیم، اپنے دادے ابراہیم کی سنت کو فالو کرنے کے حوالے سے سارے مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حج کا حلیہ بگاڑا تھا ٹائم کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سولر اور لونر ایئر میں کچھ 10 سے 1.25 دن 10 ڈیز اور 1 کوارٹر اس کا سالانہ فرق ہوتا ہے. 33 سال بعد لونر ایئر میں 1 ایئر کا اضافہ ہونا چاہیے سولر کے حوالے سے، وہ 33 ہوں گے تو یہ 34 ہوں گے. اب مشرکین مکہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ شریعت کے جو 4 مہینے جس میں قط و قتال ناجائز تھا، من جملہ اس کے رجب جو شعبان اور رمضان سے پہلے گزر گیا ہے، زمانہ قدیم سے یہ سنت چلا آ رہا تھا کہ اس میں قط و قتال نہیں ہوتا تھا، مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، اس کو کہتے تھے حرمت والے مہینے. تو ایک تھا رجب، دوسرا تھا شوال، زکات نہیں شوال نہیں زکات، اور ذوالحج حج والا مہینہ، اور محرم. تو یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں زمانے قدیم سے یہ تصور اور کنسپٹ ڈیولپ ہو چکا تھا کہ اس میں نہ قتل جائز ہے نہ قتال اور فائٹ جائز ہے. شریعت اسلامیہ نے ابتدا میں اس رواج کو اور کسٹم کو ایز اٹ از رکھ لیا. قرآن کریم نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، کہ مہینوں کا شمار سال کے مہینوں کا اللہ کے تخلیق میں فطری قانون میں وہ 12 ہے ایک سال کا، منہا 4 حرم، اسی میں 4 مہینے احترام والے ہیں حرمت والے ہیں. تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، اسلام نے ایز اٹ از رکھ لیا. اب مشرکین مکہ کو جب جنگ کی ضرورت پڑتی تو وہ کہہ دیتے چلو اس مہینے کو حلال کروا دیں گے، اس کے بدلے کسی دوسرے مہینے کو یہ حرمت دے دیں گے. یعنی ان کا شریعت بھی ان کے مزاج کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا. یا اگر حج گرمی کے سیزن میں آ جاتا تو وہ کہہ دیتے اس سال اس مہینے میں حج نہیں کریں گے جو حج کا پراپر مہینہ ہے کیونکہ گرمی ہے، 2 مہینے بعد جب ذرا ویدر اور موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر حج کر جائیں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کیلنڈر کو 12 کے بجائے 13 مہینوں کا بنا دیا. اس عمل کو کہتے ہیں نسیح، سورہ توبہ میں اس کے متعلق ذکر ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ نسیء کا سلسلہ جو مشرکین مکہ نے شروع کر دیا ہے یہ کفر میں مزید ڈیولپمنٹ ہونی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کیا ہے آیت ہری صاحبہ؟ پڑھے نا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے نسیح کے حوالے سے کیلنڈر کو بھی اپنے مزاج کا بنا دیا ہے، اپنے مزاج کے مطابق کسی ایک مہینے کو حلال بناتے ہیں, دوسرے کو حرام بناتے ہیں, البتہ شمار پورا کرتے ہیں کہ سال میں چار مہینے احترام والے ہیں تو وہ فکر پورا کر دیتے ہیں, البتہ مہینے کا پک اینڈ چوز یہ ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. تو ہجرت کے بعد نویں سال میں حج کا حکم آ گیا کہ آپ حج کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر ایک روپ کے ساتھ حج کے لیے بھجوا دیا. خود اسی سال حج پہ نہیں گئے کیونکہ ان کے وہ چینجڈ کیلنڈر کی وجہ سے وہ حج والا مہینہ نہیں تھا ایکچوئل, صحیح, اور نیکسٹ ایئر وہ حج والا مہینہ ان کے کیلنڈر کے مطابق بھی ذوالحجہ آ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ چلے گئے جو آپ کے زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا, کیونکہ حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کر دیا ہے. نویں سال فرض ہو گیا تو کیلنڈر ٹھیک نہیں تھا, تو دسویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, اور تبھی آپ نے حجت الوداع کے خطبے میں وہ جو ایک پراپر جملہ کہہ دیا, فرمایا ان الزمان استدار کہ یوم خلق السماوات والارض, کہ آج زمانے کی گردش نے وہ چکر پورا کر لیا جو اللہ کریم نے نیچرلی پیدا کر دیا ہے. استدار کہے اتی مین کہ کیلنڈر اپنی جگہ پہ آ کر رکا, اور مہینہ ذوالحجہ کا آ گیا حج والا تو میں حج پہ آ گیا. اب حج تو چونکہ فرض نہیں تھا تو عمرہ اس زمانے میں حج کے بجائے انتہائی اہمیت رکھتا تھا, اور عمرے کے لوازمات میں جس طرح ہم حج میں سلاٹرنگ کرتے ہیں اس زمانے میں عمرے میں سلاٹرنگ ہوتا تھا. تو حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ عمرے کے لیے چلا جائے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے. چھٹے سال زیقات سنچی, یہ اصل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سورہ فتح کا, زیقات سنچی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ عمرے کے لیے جس نے جانا ہے تیاری کر دے. 1400 صحابہ تیار ہو گئے, اور یہ اس لیے کہ رسول پاک نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اب پیغمبر کی خواب اور ڈریم وہ ایکچوئل وحی ہوا کرتی ہے, تبھی تو ابراہیم نے چھڑا اٹھایا. آج جو قاری صاحب نے سورہ صافات میں پڑھ لیا, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, قال یا بنت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ بیٹے میں نے اپنے خواب میں دیکھ لیا ہے آپ کا کیا خیال ہے, میرے ہاتھ میں چرا تھا آپ کو ذبح کر رہا تھا. اب اسماعیل تھے تو 13 سالہ نوجوان, لیکن نبوت کے گھر میں پلے پھولے وہ